Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych roku 2017. Część polskich przebojów już za nami, bo pojawiły się we wczorajszym rannym wzmacniaczu. Dziś zaczynamy od utworów zagranicznych. Pierwszy przebój już za nami. King Gizzard and the Lizard Wizard, jeden z najważniejszych zespołów australijskich. Obecnie utwór Rattlesnake, piosenka, która rozpoczyna płytę Flying Microtonal Banana. Oczywiście wydaną w roku 2017. To był pierwszy z pięciu albumów tej grupy, które ukazały się właśnie w tym roku. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. Feist, Leonard Cohen i Arcade Fire. Pleasure.

Daddy, how come you're never around? I miss you everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. Za nami trzy piosenki w wykonaniu artystów kanadyjskich. Piosenki, które były tytułowymi utworami płyt długogrających. Taki ciekawy zbieg okoliczności. Po kolei Feist i Pleasure, Leonard Cohen i You Want It Darker i wreszcie Arcade Fire, Everything Now. Teraz z Kanady przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Cigarettes After Sex, The National i War on Drugs. Just watching.

to the beach. Love is like a ghost in the distance of a reach. Travel through the night, cause there is no fear. Alone but right behind, till I watch you disappear. I'm moving through the dark of a long black night, just moving with the moon. In the light it shines, so very real. Just moving through the darkness over there. me to the water. Hold my hand as something turns to me. Love me every night. Drown me in the water. Hold my hand as something turning me. See it through my eyes. Love me like no other. And hold my hand as something turns to me. And turns me into you. To była grupa The War on Drugs w utworze Thinking of a Place, piosenka, która była pierwszym singlem z albumu A Deeper Understanding, wcześniej The National i fragment albumu Sleep Well Beast, The System Only Dreams in Total Darkness i wreszcie na początku Greg Gonzalez, czyli Cigarettes After Sex z debiutanckiego albumu utwór Apocalypse. Teraz trójka brytyjska, Depeche Mode, Everything Everything i OMD. You've been fed.

Punishment of Luxury, tytułowy utwór z albumu grupy OMD, oczywiście z płyty wydanej w roku 2017. Wcześniej Everything, Everything i Can't Do z albumu A Fever Dream i na początku Depeche Mode z płyty Spirit, Where's the Revolution. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii, David Bowie, Morrissey i U2. Your mind isn't your own.